Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Alo? Ufak bir teknik aksaklık oldu galiba. Evet, bağlantıda hemen tam başlarken bir kopukluk oldu. Sizin öneyle birlikte daha önce romanlar ve açılımın ne olduğu konusunu konuşmuştuk. Bugün de Mayıs'taki strateji belgesi üzerinde konuşacaktık kendisiyle. Hem barış sürecinin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin akil insanları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı konuşulurken bu strateji belgesi üzerinde de konuşmamızda yarar olduğunu konuşmuştuk. Alo? Bağlantı kurulamıyor. Bağlantı kurulamıyor fakat yakın zamanda kurulacağını umuyoruz. Bir müzik dinleyerek, Turtles'dan bir parça dinleyelim ve bu arada teknik aksaklığı gidermeye çalışalım. She'd Rather Be With Me adlı parçayı dinliyoruz. Mark Wallman'ın doğum günü münasebetiyle 1947'de bugün doğmuştu. Rock and roll şarkıcısı ve grubun kurucu elemanlarından. Evet, bağlantıyı galiba sağlamayı başardık. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Nihayet. Evet. Evet. Programa mı katılmamı engelleyemeyecekler. Evet. İşte karşınızdayım. Dış mihraklar. Dış mihraklar ve iç mihraklar burada. Mert'in rolünü de azımsamamak lazım. Baltı. O sorunu çözdü o yüzden. Evet, peki bugün daha önce bu strateji belgesinden biraz konuşalım demiştik, mektubunda da bize yazdın, mailde de söylemişsin. Bunun biraz üzerinde konuşalım, evet, gerçekten. Ya şimdi hepimiz aslında tabii barış sürecine odaklıyız ve Kürt sorunu hakikaten yani bu ülkenin işte canını çok yakan bir sorun, işte çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Aslında faturasını bütün herkes ödüyor bir şekilde. O yüzden tabii onun ön plana çıkması doğal. Ama şimdi aslında Kürt sorunu ile ilgili pek çok şeyi tartıştığımızı zannederken de gene çok stratejik perdeden ilerliyor işler. Yani nedir? İşte çekilme nasıl olacak? Hangi yöntem izlenecek? Bu çok askeri bir şey aslında. Ve bu anlamda belki de toplumu en son ilgilendiren nokta. Evet. Fakat en çok işte mesela bu tartışılıyor. Veya işte bu Türklük tartışması son dönemdeki. Aslında bu da son derece devleti ilgilendiren bir tartışma. Çünkü işte devlet nasıl tanımlayacak bu işi veya nasıl tanımlamamalı gibi. Geniş, yani devletin kalbine bir şekilde gelip odaklanıyor. Halbuki başka bir stratejik olay var ki işte ben Ankara'da buna değinmeye çalıştım son dönemde birkaç yazımda taraftaki. Çok stratejik bir olay şöyle ki ilk defa bir etnik grubun adı konarak romanlar olarak sorunları ciddi bir şekilde tespit edilmeye çalışarak işte sivil toplum örgütleri konuyla ilgili uzmanlar, aktivistler böyle gruplarla masa başında Ankara'da bürokratların toplanması suretiyle bir belge oluşturulmaya çalışılıyor. Ve eğer ki bu belge bir etnik grubun adını koyarak hem de işte sorunları tespit edilerek bir de hak temelli bir bakış açısıyla üretilebilirse, öyle bir şey ortaya konabilirse aslında bu Türkiye'de herkes için çok önemli ve Kürt sorunu için de bence asıl aşama hiç de farkında olmadan romanların tarafından gelecek ve aslında yani insan hakları temelli çok önemli bir adım atılmış olacak Türkiye'de. Hani bu böyle olur mu bilemiyorum çünkü genelde Avrupa'da da devletlerin yaklaşımı roman sorununun, romanların bütün dertlerinin hep insan hakları değil yoksulluk temelli olduğuna. Yani yoksulluğu çözersek biter. İşte eğitimsizlik. Eğer işte eğitim olursa iş olur. İş olursa zaten işte bir sorun da kalmaz gibi. Halbuki iş böyle değil. Çünkü eğitim gören romanlar da görebilen romanlar da ayrımcılığa uğruyor. Kaldı ki o noktaya gelebilene kadar yaşanan şeyler sadece yoksulluktan kaynaklanmıyor. Tabii yoksulluk çok önemli bir sorun. Ama ayrımcılık bundan çok daha önemli. Ve aslında sorunların temelinde de bu yatıyor. Fakat tabii devletler hiçbir zaman bunu söylemekte pek heyecanlı, hevesli olmuyorlar. Tam tersi durumu biraz üstünü kapatmak için hani konuya bir anlamda ilgi gösteriyor gibi gözüküp işte yoksulluk koyup işin adını sırtlarını dönüveriyorlar. Bakalım Türkiye'de ne olacak? Bu yüzden bu bizim için bir sınav aslında Türkiye için. Ama tabii dediğim gibi bizim çok daha önemli dertlerimiz var kamuoyunda. Evet. Bu konulara asla ve asla sıra gelmiyor. Tabii ki. Ve bu anlamda işte yani romanlarla ilgili de hani bir haber görüldüğünde her zaman işte canhıraş perdeden ya işte bir yer yıkılırken kentsel dönüşüm nedeniyle bir şeyler yıkılırken en çok da onlar etkileniyor çünkü. Doğal olarak ondan sonra ya da işte bir hani oynama göbek atma falan filan havası gibi bir durum oluyor. Evet çok önemli bir soruna da sen de yazında değinmiştin yazılarında. Hatta bu kimlikleri yok birçoğunun mesela. Kimlik belgeleri yok. Devlet nezdinde tanınmıyorlar evet. Romanlar ve bunu sanki bir lütuf gibi bazılarına verme durumunda kalıyor devlet. Yani dünyadaki olabilecek en doğal, en temel haklardan biri olması gerekirken doğduğu evet. Yerde bu kimlik belgeleri verilmiyor. Böylece tabii çok büyük bir kontrol imkanı da sağlanmış oluyor üzerlerinde. Orada şöyle de enteresan bir şey var. Şimdi bu roman açılımı döneminde işte mesela bu çok trajik bir olayın aslında sonucunda bu İsmail Gani isimli bir roman vatandaş. İşte Ataşehir'de tam da yükselen bu dev gökdelenlerin hemen eteklerinde bir çok derme çatma bir artık yani baraka dermesi bir şey denmez yani onun resmi o dönemde gazetelerde yer almıştı. Naylonun içinde yaşıyor. Neredeyse bir naylon torbanın içinde diyelim. Karısıyla beraber. Karısı da zihinsel engelli. Ve hemen de kaymakamlığın dibinde yaşıyorlar. Ve buna rağmen işte o dönemde ben işte bu bahsettiğim zaman 2010 yılı hiç yani kaymakamlık asla yardım etmiyor. Kimlikleri yok diye. Bunu bahane gösteriyor. Dolayısıyla işte kendilerine yardım veremiyoruz gibi. Yani kimlikleri olsa efendim sosyal yardım laşma işte bu çeşitli oluşturulan şeylerden, ağlardan yararlanabilecekler sözde. Fakat evet, kelimenin de hem mecazi hem de düz anlamıyla en net olarak ifade edildi. Başka bir durumda zor olur yani kimlik meselesi. Hem kimlik kağıdını hem de bizatihi tanınmayan bir kimlikten bahsediyoruz burada. Evet, tam insan yerine koymamak. İşte, evet. Kimliksiz, yok saymak. Yok saymak. Ve sonunda İsmail Gani ölüyor. Maalesef bakımsızlıktan, açlıktan. Kaymakamlığın burnunun dibinde işte bu kentsel dönüşümün aslında en kocaman örneklerinden bu Ataşehir'in işte o kocaman devasa gökdelen mahallelerin eteklerinde ölüp gidiyor. Ve buna hiç kimse bir şey yapamıyor. Çok da enteresan. O dönemde bürokratlar da bu konuyla ilgili çalıştı. Roman açılımıyla ilgili şey yapanlar, ilgili olanlar. Fakat yani çok enteresan bir şekilde bazen çok muktedir zannettiğimiz bu devletin bir felç olma hali var. Veya işlememe hali. Çünkü belli bir kurala göre işlemiyor aslında. İşte gene mesela yani İsmail Gani'ninki o zaman gazetelerde de adı yanlış yazıldı, Hüseyin Gani diye. Ölüp gitmesi, devletin bakanlıkta çalışan insanların çabası, işte kaymakamlığın burnunun dibinde, hani kaymakamlık onu görmüyor ama görmemezliğe geliyor ama devletin burnunun dibinde. Yani inanılmaz bir aslında hikaye ve kimlik romanlarının işte kimlik sorununun çözülmesi, kimlik belgelerinin verilmesi hikayesi. O dönemde roman açılımına bu olaydan sonra girdi. Bu fikir olarak zaten gündemde işte bazen söyleniyordu ediyordu ama ağırlıklı bir gündem maddesi olması bu trajik olaydan sonra oldu. Gene işte bir insan kurban verildi. Türkiye'de pek çok şeyde olduğu gibi. Ondan sonra bu önemli bir sorun, işte yapalım, üstüne eğilelim. Fakat o roman açılımı dönemi 2010'da verilen bu sözün romanların işte kimliklerine kavuşturulacağı. Çünkü ceza var. O ceza artık alınmayacak ve bürokratik olarak kimlik almaları kolaylaştıracak. Bu romanların üstüne nasıl bir etki yaptı? Gerçekten kaç kişinin kimliği yoktu, şimdi kaç kişinin var, bunları da bilmiyoruz. Evet, zaten yani, böyle bir olayı da bilmiyorduk. Yani kimlikleri olmayan, kimlik verilmeyen çok sayıda, binlerle ifade edilen insanın da olduğu bu büyük trajik durumu bilmiyorduk aslında. Tabii yani işte çok inanılmaz bir şey aslında. Yani o asıl meseleleri bir türlü konuşamıyoruz Türkiye'de. İnsan hakları meselelerini. Hani eskiden ne kadar konuşuyorduk o da tartışılır ama artık iyice bir şey yaptı. O anlamda hani bu konuları mesele eden medyada çok az kişi var, gündeme getiren çok az kişi kaldı vesaire. Bunlar artık sıkıcı konular mı addediliyor bilmiyorum. Yani böyle bir hassasiyet mi ortadan kalktı nedir ama hani bu ve işin kötü yanı belki de sorunlar çözülüyor zannediliyor. İşte mesela işte dediğim gibi bu trajik olaydan sonra işte roman açıldı bile bu adım atıldı varsayıldı ya da neyse işte böyle bir sorunun zaten farkında değildik yani hepimiz öyle. Yaşayan bilir durumunda. İşte roman aktivistler bile belki bu konuyu ciddi bir ilk evet. ana gündem maddesi olarak görmüyordu. Çünkü mesela TOKİ konutları barınma konusu çok daha ağırlıklı yer ediyordu mesela o dönemki tartışmalarda benim de hatırladığım. Ama yani bir şekilde yani ne oldu ne bitti o politika bir yere vardı mı bunu da bilmiyoruz. Yani işte bir sistematik bir şekilde bir ilke prensipler çerçevesine gitmeyince iş hem çok elastik, işte Kürt sorununda da bunu görüyoruz. Bir anda yani hani çözüme gidiyoruz gibi. Yani çok iyi hatırlıyorum tam çünkü geçen işte şeyde Ocak sonunda bir derste yani biz karalar bağlamış vaziyette hani genç akademisyenler ve işte daha hocalarımız olarak bu sorun artık çözülmeyecek, kötüye gidecek karamsarlığı içindeydik. Ama ne oldu? Birdenbire şimdi çözüme gidiyoruz falan, birkaç ay içinde bütün her şey değişti. Evet. Yani bu tamam çok büyük elastikiyet getiriyor ama bir yandan da yani bu bir tutar şeyi, bir temel yok. Adeta uçuş bir gaz ve toz bulutu halinde ilerleniyor. Yani ama ilerleniyor mu gerçekten? Bunu da düşünmek lazım. O da bir tedirginlik yaratıyor insanda ister istemez. Ve geçen gün tabii benim dikkatimi çok çeken bir hikaye vardı. Bu Başbakan'ın hani bahsettiği İstanbul'da bu gökdelenlerle ilgili. Evet, göndermişsin. O da çok ilginç bir şey tabii. Evet, yani burada işte Zeytinburnu'nda İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldiği zaman, işte bu dönemde işte başbakan sık sık bir milletvekilleriyle bir araya geliyor bölgesel olarak. Bu işte İstanbul'da yükselen gökdelenleri görünce kahrolduğunu, tarihi, yarımadanın silüetini bozanlardan bahsediyor. Ve şöyle diyor, biz sizin haberiniz olduğunu sanıyorduk diyor bazı milletvekilleri. bu da şeyde, bunun üzerine de Erdoğan, hayır nereden olsun, bunları görünce kahroluyorum. Bu yapılardan benim haberimin olması mümkün değil. O tarafa gitmemiştim. Gökdelenler yükselince gördüm. Her yapılan binadan benim haberimin olması mümkün değil. Yıldızları da sayamam ki dedi. Demiş, ondan sonra da yaptırımını da uygulamış. Artık görüşmüyormuş. Sahibiyle konuşmuyormuş. Küsmüş. Küsmüş ya. Aslında tabii yani eminim bir iş adamı için, bir sahibi için bu çok önemli bir şeydir. Kendi işleri vesaire, yani kendi geleceği açısından belki diyelim, ama o da demek ki çıkarını bu binaları tıraşlamamakla, lafta tam bu yani geçen, tıraşlamamakta görmüş. Çünkü yani bu başbakanın sözleri üzerine dahi kendisi söylenmiş, bu iletilmiş, bu binaları biraz hani kes tepeden Buda gibi adeta. Ve buna karşı çıkmış. Yani şimdi bu da çok enteresan bir şey. Ya devleti ve özellikle Başbakan Erdoğan'ı biz müthiş bir gücün yani tam muktedir olarak görüyoruz. Her şeye kudreti olan. Ama burada çok enteresan bir durum var işte. Yani bir şekilde sistem o kadar kuralsız ve o kadar hesapsız ki ilerlerken. İşte bir başbakan da çaresiz kalabiliyor. İşte bakanlar da çaresiz kalabiliyorlar. Veyahut da bu gücün aslında çok müthiş kontrolsüz güç sahibi olanlar da sistem karşısında ve sistemin yarattığı arızalar karşısında güçsüzler. Evet tabii, yani bunun çeşitli önemli sosyologlar tarafından, Max Weber başta, işte bu evet, bürokrasinin olağanüstü, devletin kendini üreten ve yeniden üreten büyük gücünü anlatan hem çok önemli birçok bilim insanı var, hem de bu konuyu fevkalade ele alan yazarlar da var. Ama Türkiye'de de var, Amerika, evet, Birleşik, yani dünyada da, evet, Avrupa'da yazarlar da var. Yani bilmiyordum diye bilmek, yıldızları da bilebilir miyim gibi bir açıklamada olması ne derece mantıklıdır, orasını da ben tam olarak anlamıyorum. Yani tarihi yarımadanın silüeti değişti. Yüzyıllardır devam eden silüet bir anda değişti. Hemen arkasından bir tane gökdelen fırladı resmen. Ve bu gerçekten, bu bilmiyordum diyebilecek kadar geçiştirilebilecek bir nokta mıdır? Bu samimiyetine ben pek inanamadım açıkçası. Ya samimiyet meselesi değil ki bence bu, yani bu bir mikrokozmos vaziyeti işte. Yani kendisi de belki de samimi olarak şaşırmıştır, ama bunun böyle olabileceğini öngörmemesi düşünülebilir miydi daha önceden zaten? Yani evet. Ya burada işte tabii o duygusal halden, mesela orada başbakan hakikaten çok insani bir tepki dile getiriyor olabilir. Hakikaten İstanbul'a olan sevgisinden çok ciddi bir hicap duyuyor olabilir, niye böyle diye. Ama işte o kuralsız giden, düzensiz, böyle kendi kafasına göre bir anlamda yaptım oldu mantığıyla işler ilerleyince, pek çok şey, kanunlar dahi böyle yapılıyor olunca, işte mesela bu iş adamı da her kimse kendi dediğim gibi ikbalini, kim bilir nasıl bir rant, nasıl bir para getiriyor ki bu binalar, onu yıkmamakta görüyor. Veyahut da işte tıraşlamamakla. Ama zaten yıkmak ve tıraşlamak değil, ondan önce yapılmasına imkan veren bütün bu kuralların nasıl esnetildiği, etrafından dolaşıldığı büyük bir ruhsatsız ve yolsuzluğun da müthiş tabii yani. Şimdi bu, evet bu kentsel dönüşümle ilgili de, yani şimdi bir canavar yaratıldı bir anlamda Ankara'da kanunlarla vesaire. İşte burada hakikaten çok iyi niyet olabilir, işte depreme karşı korunaklı olsun, işte bir çıkar gözetme şu bakımdan olabilir, hani biz deprem riski olan bir ülkedeyiz her tarafında. Dolayısıyla şey olsun, hani bizim siyasi olarak sonumuzu getirir, önlemini alalım da olabilir bu. Veyahut da tamamen çıkarcı, rantçı bir bakış açısıyla bundan müthiş bir inşaat sektörü, en kolay iş yaratan kollardan biri dünyada. İşte onunla ekonomiyi şey yaparız, patlatırız, önümüzdeki yıllarda kendimizi krizlerden koruruz, işsizlik oranı düşer falan filan gibi bir şey de olabilir. Bunların hepsi olabilir birleşimi de. Fakat sonuç olarak ben bugün mesela medyada müthiş bir şey görüyorum. Sürekli müteahhitlerle kentsel dönüşümde işte şey yapan, bina yapan ve belediye başkanlarıyla AKP'li tabii hep görüşülüyor. Ve onların çizdiği müthiş toz pembe bir tablo var. Kendimi adeta birdenbire yani gerçekten demir perde döneminin bir propaganda bir anlamda totaliter ülkelerdeki haberlerini seyrediyor gibi oluyorum. Çünkü ne oluyor işte belediye başkanı müteahhit ve ondan sonra da işte kentsel dönüşümün hani bir anda hemen hızla başlayıp tamamlanıverdiği, ne zaman başladı ne zaman tamamlandı o da belli değil. Bir mahallede bir yerde evine yerleşmiş mutlu bir ev kadını ile röportaj yapılıyor. Evet. Ya şimdi bu tabii yani hakikaten aa ne kadar güzel, ha müthiş gidiyor her şey falan gibi bir şey böyle yaratıyor insanda veya en azından bir sorun olmadığını ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ha, bunu bu konuyu hakikaten ben soruşturmaya çalıştım, kesinlikle uzmanlık alanım değil. Ne olduğu konusunda şu an gerçekten yani bir şeyde akademik olarak bilgi de yani ortada fazla yok. Başbakan bile bilmediği ise senin nasıl nereden haberin olacak zaten herhangi bir durumda. Öyle yani hani evet yıldızları da sayamayız ki yani. Yıldızları sayamayız. Şey ya süre çok daralmışken evet. Bize gönderdiğin harika bir haberden de bahsetmek lazım. Evet. Bir dini yaptırımlar. Bizim de bir sürpriz karşı haberimiz evet, olabilir. Ömer Madre ve Can Tombil'in içinde bulunduğu tehlikeyi açıklıyorum. Şok, şok, şok. Nedir? Şimdiki. Eğer ki bir gün Suudi Arabistan'a yolları düşerse ne olacak? Evet. Kollarından tutulup çok yakışıklı değil diye ülke dışına atılabilirler. Yani. Aslında 3 emirliklerden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3 kişiyi bu şekilde atmışlar değil mi? Bir kültür festivalinden. Evet. Mert Öztekin'i de katarsak evet. Bizim için de çok ağır bir Mert tehlike. Mert'i denize dökerler bence. Vallahi yani şimdi bu durumda ilk kim atılır bilemeyeceğim. Aranızda seçim yapamayacağım ama ciddi bir tehlike altında erkekler, Arabistan'ı ziyaret edenler çok yakışıklı bulunup birdenbire kamu düzenini tehdit eden varlıklar haline gelebilirler. İşte bu sanat festivalinden de evet 3 erkek bu şekilde sınır dışı edilmiş. Festivalin kadınların ismi... ahlakını bozabilirler diye kadınları baştan çıkararak evet. Şu festivalin ismini de söyleyelim de bari haber tam manasına ulaşsın. Suudi Cenderiye Festivali'ymiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenleniyor. Evet. Polis çok yakışıklı oldukları gerekçesiyle 3 Hayır Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Suudi Arabistan'da düzenleniyor özür dilerim. Çok yakışıklı oldukları gerekçesiyle 3 Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen katılımcıyı çalışanı evet. Tutuklamış. Evet. Yok sınır dışı etmiş. Önce tutuklamış sonra sınır dışı etmiş. Evet. Yani böyle bir durum dedi. Var. Ya ama güzel yani Suudi Arabistan'daki bir festivali de açık radyo mikrofonlarından ancak böyle bir haber dolayısıyla vesilesiyle duyurabilirdik. Cenderiye evet, Festivali gayet başarılı bir PR çalışması olarak görmek mümkün. Benim de görüyorum ve yükseltiyorum. eli yükseltiyorum. Benden de bir haber var şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Meksiko'da, New Mexico'da bir okulda, bir lisede Katolik çocuklar bu boşanma, kürtaj meselelerine falan çok karşı çıkan çocuklar bir grup varmış Relentless diye ve 2500 plastik rüşeym dağıtmışlar rahimdeki bebek heykeli. Neyse işte plastik böyle ve bakın ve işte utanın eğitilin diye çocuklara. Fakat çocuklar kendi kendinizi eğitin. Kendi kendinizi eğitin. Bakarak diye. Evet. Dehşete düşün. Dehşete düşsünler diye hakikaten de böyle ürkütücü Marslı gibi bir rüşeym plastik bebekleri bunlar. Fakat çocuklar liseli çocuklar çok terbiyesizce davranmışlar. Bebeklerin kafalarını koparıp birbirlerine atmışlar. şeyde sıraların üzerinde zıplatmışlar ve tavana yapıştırmışlar. O tavana fırlatıp yapıştırmışlar. Sonra da hatta yakmışlar bir kısmını. Barbarmış onlar. Tuvaletleri tıkamışlar bunlarla, bu bebeklerle ve anahtarlık gibi apışaraların arasından da sallandırmışlar filan. Ve çocuklar da yani şey heyeti, küçük dini grup, Katolik grup şey demiş. Mahkemeye vermişler. Bizim yazıklar olsun diye. Bizi evet, yasaklamamız kabul edilemez. Dağıtmaya devam edeceğiz biz demişler. Evet. Okul idaresi yasaklamış çünkü bu feci durum. Hı. Tuvaletler tıkanınca filan. Yani tuvaletler tıkanınca mı yasaklanıyormuş, evet, bu şeylerin dağıtımı? Evet. Onun üzerine de mahkeme de yasak doğrudur, neyse, diye karar almış. Aklımızın bir köşesinde bulunsun bu durum. Bu arada bu şeyin haberin bir ciddiyet katmadan edemeyeceğim şimdi maalesef. Meksika'da aslında hiç Türkiye'de gündeme gelmiyor ama bu laiklik tartışmalarında aslında, evet, Türkiye'de karşılaştırmalı olarak çalışılabilecek bir ülke. İlginç bir ülke o anlamda. Çünkü tarihinde hakikaten laiklik sorunu yaşamış, çatışmaları, çekişmeleri, kutuplaşmaları yaşamış bir ülke. Bu açıdan hani Türkiye ile de benzer böyle sorunlarda yaşıyor, işte çok daha ciddi yaşıyor bunlar işte bir anlamda. İlginç yani Meksika. Evet, burası da New Mexico, işte Amerika'nın Meksika'ya en yakın yerinde olmuş, evet, bu olay. Ama işte Katoliklerde de mesele böyle. Türkiye'de tabii aslında şeyler, Riyad'da da böyle, New Mexico'da, evet, da böyle. Evet, Türkiye'de de aslında böyle hani laiklik tartışmaları benim hiçbir zaman ciddiye aldığım bir anlamda toplumda sorun olarak gördüğüm tartışmalar olmadı ama maalesef yani hep pompalandığını ve yaratıldığını düşündüğüm tartışmalar oldu. Fakat bir anlamda işte bugünümüzde maalesef farklı bir taraftan işin pompalanması ve gene iktidarlar tarafından işte sıkıntı bu konuda yaratılması, toplumda bir anlamda baskı oluşturması yoluyla işte gene aynı şeyleri görüyoruz farklı perdeden bu sefer. Ve maalesef bu Suudi Arabistan'daki haberdeki söz konusu erkeklerin fotoğrafları yok. Merak içinde kaldık. Evet, asıl şimdi büyük şey. Ne kadar yakışıklılar yani şimdi. Ama diye. Ben Rüşeğin bebek fotoğrafları gönderebilirim. Yok, hayır onları siz gönderin. Teşekkür ederim, sağ olun yani. Şimdi. Belki tavana yapıştırırız. Ben fotoğraf istemiyorum. Sizin herkesin fotoğrafı kendinde kalsın. Bunun üzerine eylem olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u tabii şeye göndermek. Suudi Arabistan'a Barış Elçisi olarak. Evet, böyle bir şey de düşünülebilir. Peki. Evet. Böylece peki, kapatalım. Oldu. Görüşmek çok teşekkürler. Üzere. Kendinize iyi bakın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41